mennään toisella puolella aarre odottaa. Kun sä avaat aarrearkun kulta nähdä saat. Älä kerro tästä aarteesta kenelle. Lammen rannan toisella puolella aarre odottaa. Kun sä avaat aarrearkun kulta nähdä saat. Älä kerro tästä aarteesta kenelle.